världen är skit ockuperad. Inflation, triangel, drama. För det aldrig nog kasta vita lagar. Knacka på den är vem kan det vara. Som snackade som man var kannibal. Bränner på flaggor från USA. I röv kommer slicka till Stureplan. Storebror känner hur du blåser i natthjälp. Blinda som du borde gråten i halsen. Sluta vifta på svansen, är ingen lyck. Det är inte äkta, då har vi problem. Hjärntvättad, lika lätt lurad. Hela Rosenborg borde sitta burad. Molotov är redo, ett älskad höst. Välter barrikader så luktar det brön. Övervakningen imponerar. Miljökatastrof, skydd på dig själv. Cash i tid, vi är kastade spänn. Materialismen håller aldrig i tag. Passar dig inte på gardinbagage. Ge ditt finger, gräv din grav. Vulkanen var bara mitt askbad. Vinden är vän, du luktar en bräck. Skuggan sviker, du har ingen vän. Om byter roller, sätt dig på stolen. Robotvärlds eller kroppen som horor. Överdos på den världen vi lever i. Inget hor, du är knappast en person. Planerade mor, begrav dig. Kennedy, håll med mina ord, det är inte skit.